sorgu ve ki bülbül dikim meyli. Sehergahan dinalmez aman leyli, aman leyli. Sehergahan dinalmez aman leyli, aman leyli. Sitem gerdun hamidir Dicle u Ceyhun felek eyle felek eyle hamidir Dicle u Ceyhun felek eyle felek eyle aman eyle Mesihye jidin dara, jeger koyn bumjeder dara, fel